और एक स्वयं प्रकाश होना चाहिए, उसका ज्ञान अभी नहीं हुआ। यदि तुमको विवेक ज्ञान हुआ तो दो तो किसी एक को मालूम पड़ता है, जिस एक को दो मालूम पड़ रहा है वो एक कौन है? दो तो किसी एक में मालूम पड़ते हैं, जिस एक में दो मालूम पड़ते हैं वो एक कौन है? माने आकाश में दो हाथ मालूम पड़ते हैं, तो दो हाथ हैं तो एक आकाश में है, तो दृष्टा और दृश्य दो हैं तो वो किस अधिष्ठान आकाश में है? और ये दो हाथ हैं तो एक को मालूम पड़ रहे हैं तो किसको मालूम पड़ रहे हैं? तो यदि दृष्टा और दृश्य दो हैं तो वो किसने किसको ज्ञात हो रहे हैं? जिसने ज्ञात हो रहे हैं वो अधिष्ठान है, और जिसको ज्ञात हो रहे हैं वो स्वयं प्रकाश, वो स्वयं प्रकाश चेतन है। तो ये द्वैत किसको ज्ञात हो रहा है? इसलिए सांख्य की दृष्टि से जो विवेक अच्छाती है वो वेदांत नहीं है, और योग की दृष्टि से जो विवेक अच्छाती है सत्य पुरुषान्यता अच्छाती है, तो वो भी वेदांत की नहीं है। और जैन की दृष्टि से जो उज्ज्वल निर्मल एक चेतन रूप इकाई का अलोकाशास्त्र में स्थित होना है, दीपराज होना है, तब वो भी वेदांत का ज्ञान वो भी नहीं है। ये पहले विवेक के लिए सबको अलग अलग ज्ञान लेना चाहिए। सांख्य क्या कहता है, योग क्या कहता है, उपासना सिद्धांत क्या कहता है, जैन सिद्धांत क्या कहता है, बौद्ध सिद्धांत क्या कहता है, उसको अलग अलग जाना जाता है। अलग अलग जानने पर जो उसमें एक सामान्य है उसको जाना जाता है, हर फिर उसके बाद समन्वय जाना जाता है कि ये कहाँ कहाँ बैठ करके किसकी मदद कर रहे हैं। एक दूसरे का विरोध नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, परंतु कहाँ बैठ करके मदद कर रहे हैं, खंडन मंडन नहीं हो, परंतु सबके विशेष को, सब में जो अलगाव है उसको जानना। पहले ये जानना कि मोहन जो है वो काले रंग का है और सोहन गोरे रंग का है, है ना? मोहन जवान है और सोहन बूढ़ा है, दोनों को पहले अलग अलग पहचान लो कि ये मोहन है और ये सोहन है, फिर ये पहचानो कि अलग अलग होने पर भी दोनों की सकल सूरत जो है और तीन स्वभाव जो है वो तो एक संख्या ही है। चाचा, अरे भाई, इसके बाद जानो कि दोनों में आत्मा तो एक ही है, तो काला शरीर भी आत्मज्ञान में सहायक है और गोरा शरीर भी आत्मज्ञान में सहायक है, है? और दोनों का तीन स्वभाव बढ़िया है, वो सत्संग करके जानना चाहता है, वो ध्यान करके जानना चाहता है, तो दोनों आत्मा को जानना चाहते हैं, ये दोनों में बड़ा मेल है, है? और फिर एक ही आत्मा को जानते हैं, ये तो लक्ष्य की एकता है। लेकिन जिसको काले गोरे का भेद ही नहीं मालूम है, मोहन सोहन को तो पहचानता नहीं है, मोहन सोहन को पहचानता नहीं है और उनके शील स्वभाव के अलगाव को भी नहीं पहचानता है, उनकी साधन विधि को भी नहीं पहचानता है और आंख बंद करके मान लेती ऐसा है, तो इससे अज्ञान की निवृत्ति, इससे अज्ञान की निवृत्ति नहीं होती है। तो अज्ञान की निवृत्ति यदि नहीं होगी तो सच पीछे ये अज्ञान से फिर भ्रांति हो जाएगी। अब आपको रज्जु सर्प का दृष्टांत देकर फिर बात समझाता हूं। ये असल में ये दृष्टांत ऐसा है, ये बौद्धिक भ्रम का दृष्टांत है, एक चीज को दूसरी चीज समझ देना, स्वप्न जो है वो बौद्धिक भ्रम का दृष्टांत नहीं है, ये मानसिक विलास का दृष्टांत है। ये प्रपंच जो दिखाई पड़ रहा है ये स्वप्नवत मानसिक विलास, ये समझाने के लिए स्वप्न का दृष्टांत है। और वस्तु के प्रत्यक्ष होने पर भी उसमें जो बुद्धि भ्रम है इसको दिखाने के लिए रज्जु सर्प का दृष्टांत है। अच्छा, तो आपने हमारे कहने से ये मान लिया कि ये सांप नहीं है, इतना तो मान लिया, पर रस्सी को पहचाना है, और हमने आपको ये बात बता दी, हमारे वचन से आपने मान लिया और कुछ भी मालूम हुआ कि सांप तो होता है, जीभ लपलपाता है, चलता है, हिलता है, ये सांप तो है। आपने ये जाना कि ये सांप नहीं है, परंतु रद्दी को नहीं पहचाना। तो इसका अर्थ क्या होगा कि आप थोड़ी देर के बाद इसको फिर कभी अंधेरे में देखेंगे तो गंदा समझ सकते हैं कि नहीं, खून की माला समझ सकते हैं कि नहीं, घू छिद्र को समझ सकते हैं कि नहीं। तो जब तक आप रस्सी को रस्सी के रूप में नहीं पहचानेंगे तब तक सर्प भ्रम दूर होने पर माल्य भ्रम हो जाएगा, और माल्य भ्रम दूर होने पर दंडक भ्रम हो जाएगा, और दंडक भ्रम दूर होने पर घू छिद्र भ्रम हो जाएगा। जब तक ये देखो मूला ज्ञान हुआ, रज्जू का अज्ञान मूला ज्ञान है, और इसको सर्प समझना, माला समझना, दंड समझना, भू छिद्र समझना, ये भ्रम है, ये तूला ज्ञान इसको समझो। तो वेदांत कहता है कि केवल सांप नहीं है, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, केवल माला नहीं है, इतने मात्र से काम नहीं चलेगा, केवल एक भ्रांति के दूर होने पर भी दूसरी भ्रांति होने की संभावना हो जाती है, क्योंकि भ्रांतियां अनेक होती हैं, और रज्जु के स्वरूप का जो अज्ञान है वो एक है। तो यदि वो अज्ञान निवृत्त हो जाए तो दूसरी प्रकार की भ्रांतियां नहीं होंगी। अब ये कहना है कि आप अपने को कभी असंग समझते हैं, कभी संगी समझते हैं, वृक्षा होकर बैठ जाए तो असंग समझेंगे, और वृत्ति के साथ तारीफ हो जाए तो अपने को संगी समझेंगे, और संगी संगी समझेंगे तो अपने को पापी पुण्यात्मा कर्ता भी समझेंगे, अपने को सुखी दुखी भोक्ता भी समझेंगे, अपने को जन्म मरण वाला शरीर भी समझेंगे, अपने को लोक परलोक में जाने आने वाला सूक्ष्म शरीर भी समझेंगे, और एक भ्रम दूर होगा दूसरा भ्रम चढ़ बैठेगा, दूसरा भ्रम दूसरा दूर होगा तीसरा भ्रम चढ़ बैठेगा। लेकिन परिच्छिन्नता के भ्रम को काटने वाला यदि अपरिच्छिन्नता का ज्ञान उदय हो जाए तो अपरिच्छिन्नता का ज्ञान उदय होने पर फिर किसी प्रकार के भ्रम की संभावना नहीं रहेगी, क्योंकि संपूर्ण भ्रम का जो मूल है अज्ञान यही कट गया। इसलिए अपरिच्छिन्नता का ज्ञान, आत्मा की अपरिच्छिन्नता, अपरिच्छिन्नता माने ब्रह्म हो, है ना, परिच्छेद सामान्यात्यंता भावो कलक्षितत्व ब्रह्मत्व। ब्रह्म किसको कहते हैं कि परिच्छेद, परिच्छेद माने टुकड़ा, देश का टुकड़ा, काल का टुकड़ा, वस्तु का टुकड़ा, है ना, इंद्रियों का टुकड़ा, मन का टुकड़ा, बुद्धि का टुकड़ा, किसी भी वस्तु का टुकड़ा, सत्ता का टुकड़ा, खंड खंड, ज्ञान का टुकड़ा, वृत्ति वृत्ति, आनंद का टुकड़ा, प्यारा प्यारा, ये जितने परिच्छेद हैं, देश काल वस्तु सत्ता चित्ता आनंदता आदि में परिकल्पित जितने भी परिच्छेद हैं, उनका सामान्य, उनका सामान्य माने परिच्छेद मात्र, परिच्छिन्नता की जाति, इनकी अत्यंता भाव से उपलक्षित जो व्यक्ति है उसको बोलते हैं ब्रह्म। वो सर्व नहीं है, सर्व तो उसने जब हम लोग देख अनेक देखते हैं तो अनेक के पिंड का नाम सर्व बोलते हैं, जब चीज बहुत होती है तो उसको जोड़कर सर्व बना देते हैं, और लेकिन सर्व और सर्व की अत्यंता भाव से उपलक्षित वृत्ति और वृत्तियों के अत्यंता भाव से उपलक्षित, संधि और संधियों के अत्यंता भाव से उपलक्षित, शांति और शांतियों के अत्यंता भाव से उपलक्षित, अहम अहम अहम और अहम अहम की अत्यंता भाव से उपलक्षित, इदम इदम इदम और इदम इदम की अत्यंता भाव से उपलक्षित, ऐसी जो परिच्छेद सामान्य अत्यंता भावों को लक्षित प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न अद्वय वस्तु है उसको ब्रह्म बोलते हैं, और इस ब्रह्म ज्ञान का फल ये है कि नारायण जो जहां है वहां वैसे ही ठीक है, कहीं किसी से रागव द्वेष करने की जरूरत नहीं है। ये रागव द्वेष रहित दर्शन है, वो है ना, जो जैसा साधन करता है ठीक, जो जहां रोने में मजा लेता है ठीक, जहां हंसने में मजा लेता है ठीक, है ना, जैसे जैसा ये देह इंद्रियादि शरीर है वैसा ठीक, काशी में है तो ठीक, चांदाल के घर में है तो ठीक, रोता हुआ है तो ठीक, हंसता हुआ है तो ठीक, एक शरीर नहीं सर्व शरीर, परिवर्तन की बात नहीं, परिवर्तन की बात नहीं, मिट गई है सुधार को, है ना, सुधार को फेंक दो उठाकर सातवें आसमान में, जैसा ये ब्रह्म दिख रहा है वैसा दिखता हुआ ब्रह्म है। ये नेतागिरी की जो वासना होती है वो महाराज तत्व ज्ञानियों का स्पर्श नहीं करती है, बोला हाँ, वो तो हमारे जो ब्रह्म प्रकाश जी महाराज थे, है ना, हमारे जो तपोवन जी महाराज थे, हमारे जो उड़िया बाबा जी महाराज थे, श्री होकलपुर के बाबा जी महाराज थे, जितने मस्ताने लोग हुए हैं, ये नेतागिरी करने के लिए, चेला बनाने बढ़ाने के लिए, सृष्टि में परिवर्तन करने के लिए वासनावान नहीं होते हैं, है ना। इस वासना की आत्यंतिक निवृत्ति कहां से होती है, इस वासना की आत्यंतिक निवृत्ति वहां से होती है जहां अपने परिच्छिन्नता का भ्रम टूटता है और सबकी परिच्छिन्नता का भ्रम टूटता है। और वो भ्रम कहां टूटता है, जहां वेदांत के द्वारा अपरिच्छिन्नता का ज्ञान होता है। इसलिए स्पर्श जोगो नाम दुष्कर्षक कर्म जोगी योगिनो विद्यति यस्मात् अभये है दर्शिना। गौड़ पादाचार्य ने कहा कि बाबा ये दुनियादारी में फंसे हुए लोग स्पर्श योग है, ये अभी तुम्हारा मन इसको नहीं छूटा है, इंद्रिय नहीं छूटी है, बुद्धि नहीं छूटी है, ना स्पर्श योग है, कपड़ा पहनते हैं और धागे को छूते नहीं, भोजन करते हैं परंतु कर्ण को छूते नहीं, बोलते रहते हैं परंतु शब्द को छूते नहीं, जीव हिलती है पर जीव को छूते नहीं, आंख देखती है परंतु आंख ही को नहीं छूते हैं। ये जो स्पर्श योग है, ये दुष्कर्षक कर्म योग भी, ये योगी लोग जो हैं, है ना, जो कहते हैं आसन ऐसे बांधो और सांस ऐसे चढ़ाओ और इंद्रियों को ऐसे खींचो और मन को यहाँ बांधो और इतनी देर मन को अचंचल करो और मन को विषय में तन्मय हो जाना, मन का समाधि है तो मन का काल में बंध जाना ध्यान है और मन का देश में रहना ये धारणा है, हैं, और इंद्रियों का लौटना प्रत्याहार है, इंद्रियों का विषय से लौटना प्रत्याहार है, एक स्थान में स्थिर होना धारणा है, एक काल तक स्थिर रहना ध्यान है और एक विषय में तन्मय हो जाना समाधि है, हैं? अब वो विषय कैसा है वो बात दूसरी है। तो नारायण योगिनो विद्यति स्मार्ट, योगी लोग तो इस स्पर्श योग का नाम सुनते, ये जो साधक पक्ष है, उपासक पक्ष है, देवी पक्ष है, वो लोग तो इस ब्रह्म ज्ञान का नाम सुन के सफर काटने लगते हैं कि अरे हम बिगड़ जाएंगे, अरे हम बिगड़ जाएंगे, स्वच्छंदाचारी हो जाएंगे, हमारे मन की शांति भंग हो जाएगी। अरे व्यक्ति का अभिमानी आदमी शांति भंग होने तो, मन का अभिमानी आदमी शांति भंग होने तो डरता है, देह का अभिमानी चरित्र भंग होने से डरता है, अरे हम कहीं पागल न हो जाए, तब बुद्धि का अभिमानी पागल होने को डरता है, हैं? तो अरे नारायण ये जो ब्रह्मता है, ये ब्रह्मता अहंकार, अरे हमारी महात्मा पर हमारा महात्मापन चला जाएगा, तो ये महात्मापन जाने को कौन डरता है, कभी तो अभिमानी नारायण हमारा महात्मापन चला जाएगा। ये योगिनो विद्यति यस्मात् अभय भय दर्शिना, इस अभय ब्रह्म योग से कौन डरता है, इस अभय ब्रह्म ज्ञान से डरते हैं योगी लोग, संजोगड़े लोग, जो किसी न किसी बुद्धि से, जो किसी न किसी बुद्धि से, स्थिति से, मन से, इंद्रिय से, देह से, तादाद में करके बैठे हैं, ये देवी लोग इसको सुन के ही डर जाते हैं। तो ये तो बड़ा महाराज निरंकुश देव, निरंकुश ज्ञान इसको बोलते हैं। ये कोई साधारण लोगों का विषय, साधारण लोगों का विषय नहीं है, परंतु वेदांत दर्शन जब सुनाना हो तब उसकी बात को छिपा करके रखा जाए तो ये उचित नहीं होता है। तो इसलिए चाहे कोई उसके कई लोग न समझे, है ना, इसकी कोई परवाह नहीं, क्योंकि सब समझ जाए इसकी तो कोई वासना ही नहीं है। वो तो सामने वेदांत का ग्रंथ होता है ना, तो उसकी जो बात होती है, जो तुरती है, वो सुना देते हैं। इससे कोई सुधर जाए, इससे कोई बिगड़ जाए, बादल तो बरसता है, चाहे कुम्हार का बर्तन टूटे, ये कुम्हार के बर्तन की रक्षा जो है वो कुम्हार का काम है ना, बरसना बादल का काम है। चाहे माली का बगीचा टूटे और चाहे कुम्हार का बर्तन टूटे, बादल का काम तो बरसना है ना, और जो कुम्हार है वो तो अपने बर्तन को संभालेगा, वो बादल नहीं है। तो ये जो वेदांत जो है ना, वेदांत मेघ की, वेदांत मेघ की जो वर्षा है, इसमें अगर तुम्हें डर लगता हो तो अपने को संभालो, है ना, डर लगता हो तो अपने को संभालो, और निडर हो तो इसमें जो निरंकुश तृप्ति है इसका देखो क्या मजा है, क्या आनंद है। ओम शांति शांति। चलो और समन्वय अधिकरण, ये चार सूत्र, एक एक सूत्र के चार अधिकरण है। तो आज शास्त्र जैनित्वाधिकरण पर थोड़ी बात संक्षेप में सुना थे, कि कल से समन्वय अधिकरण प्रारंभ करेंगे। 15-16 दिन हो गया, तो 17 दिन हो गया, पहली बात देखो ये है कि जो चीज सामने जाकर जानने की होती है या सामने से आई हुई जानने की होती है, विषय हमारी इंद्रियों में घुस जाए, कोई दुर्गंध हमारी नाक में घुस जाए तो जान नहीं पड़ता है, और किसी चीज के नाक को लगा के सुने, नाक को प्रवृत्त करें सुनने के लिए, और विजन बिजानी जाती है, तो इसको जानने का तरीका तीसरा होता है। और आत्मा अथवा ब्रह्म के जानने का तरीका दूसरा होता है। क्योंकि प्रमाण प्रमेय का जो व्यवहार है वो दूसरी वस्तु के लिए होता है। इसी से ब्रह्म का जब वर्णन आता है शास्त्र में तब उसको अप्रमेयम कहते हैं, अप्रमेयम। न तत्र बाघ गच्छति न मनो गच्छति न विद्मो न विदानिमा। वहां वाणी की पहुंच नहीं है, मन की पहुंच नहीं है, बुद्धि की पहुंच नहीं है, हमारे प्रत्यक्ष हनुमान आदि प्रमाण से गम्य नहीं है, ये अप्रमेयम कहने का अभिप्राय है। देखो स्मृति ने यही कह दिया, हमारे ऊपर तो लोग नाराज भी हो सकते हैं, पर वेद पर क्या नाराज होंगे कि यद वाचा न भेदितम ये न बाघ अभ्युदे तदेव ब्रह्म कौम विद्धि नेदम यदि तो मुता सके यद यत इदम इति उपासते लोका। दुनियादार लोग यह करके जिसकी उपासना करते हैं तद इदम ब्रह्म न भवती, उसका नाम ब्रह्म नहीं है। माने उपास्यत्व ने जिसकी तुम उपासना कर रहे हो, भले तुम निर्गुण नाम से उसकी उपासना कर रहे हो या सगुण नाम से उपासना कर रहे हो, परंतु जो उपासना वृत्ति का विषय हो रहा है वो तो ब्रह्म ही नहीं है। यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि तुम उपासते। जन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम, जो मन का विषय नहीं होता है, मन जिसका विषय है, जन मनसा न मनुते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदि तुम तदेव ब्रह्मत्वं आत्मानं विद्धि। शंकराचार्य ने तुम विद्धि की जगह आत्मानम और जोड़ दिया है, उस ब्रह्म को तुम अपना आत्मा जानो। नेदम यदि तुम उपासते जो इदम रूप से तुम उपासना करते हो वो ब्रह्म नहीं है। अब वेद से क्या लड़ाई करोगे, यस्या मतम तस्य मतम मतम यस्य न वेदित। जिसके लिए ब्रह्म अमत है अर्थात मति का विषय नहीं है, मति का कर्म नहीं है, उसने ब्रह्म को जान लिया। और मतम यस्य न वेदित, जिसने अपनी बुद्धि के पेट में ब्रह्म को घुसार के बैठा लिया, ये मैंने बुद्धि के द्वारा ब्रह्म को जान लिया, उसने नहीं जाना। तो जब यहां तक बात कह दी गई कि अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम, जिसने दावा किया कि मैंने ब्रह्म को जान लिया उसने नहीं जाना, और जो इस बात का दावा नहीं करते कि मैंने ब्रह्म को जान लिया वो तो खुद ब्रह्म ही है। लो तो इस तरह से जब उपनिषदों में बिल्कुल साफ साफ बात कही हुई है तो ब्रह्म को जानने की जो रीति है वो समझना चाहिए। शास्त्र जोनि तो आप शास्त्र से समझेंगे, शास्त्रम जोनि प्रमाणम अस्य तब शास्त्र जोनि ब्रह्म तस्य भाव तत्वात्। तो अब वेद से ही कैसे जानना चाहिए इसकी ही प्रणाली आपको बता दें। वेद ने कहा कि सर्वे वेदा यत् पदम आमनंती, सभी वेद उस परम पद का ही निरूपण करते हैं। तो कोई तरीका होगा ना, इंद्रियों से न दिखे, मन में न आवे, बुद्धि में न आवे, मैं इस ब्रह्म को जान गया कि अनुभव भी किसी को न हो और फिर भी वेद उसका वर्णन करें, तो वर्णन करने का कोई तरीका तो होना चाहिए ना। सर्वे वेदा यद पद मामनंती, बिना प्रक्रिया के कोई उसका वर्णन कैसे करेगा। तो ये हुई वेद की बात। अब नारायण वेदों में तो बहुत बहुत ज्यादा आया है, जैसे तमेव विदित्वा अति मृत्यु, ऐसी विदित्वा, विदित्वा का अर्थ यही हुआ ना कि ब्रह्म को जान लिया, तो कोई न कोई तरीका से जानने का होगा। तमेव विदित्वा मृत्यु अत्येसी, वो देवहितास्त मृत्यु अत्येसे, अति मृत्यु नेती का अर्थ मृत्यु अत्येसे, नान्य संस्था विद्यते या नाय, दूसरे मार्ग का स्पष्ट निषेध कर दिया कि ज्ञान के सिवाय परब्रह्म परमात्मा को पाने का दूसरा मार्ग नहीं है। नान्य संस्था विद्यते, और भला बोलो कहीं परमात्मा की उपलब्धि के लिए दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवति, वेद जो ब्रह्म को जानता है ब्रह्मैव हो जाता है। जिद ज्ञातवा मृतमश्नु से जाना भी जाता है, दिन तकलीफ हुआ ना इसको, जिद ज्ञातवा मृतमश्नु से रहते ज्ञानान में मुक्ति, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं होती है। तो एक ओर तो कहते हैं कि ज्ञान मन वाणी आदि से हो नहीं सकता, और दूसरी ओर कहते हैं कि वेद से उसका ज्ञान हो सकता है। माने और प्रमाणों का निषेध कर दिया और शास्त्र जीवनित्व का समर्थन कर दिया। अभी शास्त्र जीवनित्व के समर्थक जो वचन हैं उनकी तरफ आपका ध्यान खींचा, देखो गीता में इस वेद मंत्र को कैसा बढ़िया दोहरा के कहा गया है, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, सर्वस्य चाहम हृदि संनिविष्टः, मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपो हनंच, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, वेदांत प्रदेद विदेवताहम। इसमें इतनी बात कही गई है, एक पहले अपना स्थान बताते हैं, भगवान कहाँ रहते हैं, प्रश्न हुआ ईश्वर कहाँ रहता है, तो बोले सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट, मैं सबके हृदय में सन्निविष्ट हूं। पहले हृदय बना और उसमें परमेश्वर ने प्रवेश किया, ऐसा नहीं, पहले घड़ा बना तब उसमें मिट्टी में प्रवेश किया, ऐसा सुना है आपने कभी, पहले घड़ा बन गया और उसमें मिट्टी में प्रवेश किया, नहीं, सर्वस्थिता हम हृदय सन्निविष्ट, हृदय के निर्माण के पूर्व, हृदय के निर्मित हो जाने पर और हृदय का भंग हो जाने पर भी मैं सन्निविष्ट ही हूं, क्योंकि उपादान मृत्तिकारू उपादान के समान हूं, चेतन हृदय सन्निविष्ट, हृदय सन्निविष्ट से चेतन अपने को बताया, तो चेतन जो है वो परिणामी नहीं होता, विवर्ती होता, चेतन बदलने वाला नहीं होता है। ये बात आप पहले चेतन के बारे में जान लें कि जो बदलेगा तो चेतन ही नहीं, क्योंकि बदलने से जानेगा कौन, जो नंबर एक नंबर दो नंबर तीन बदलना जानता है वो नहीं बदल रहा है, जो सड़क पर आते जाते लोगों को देख रहा है वो खड़ा है। तो ये कूटस्थ चिदात्मा ज्यों का क्यों रहकर सूचस्थ चेतन है ये, आने जाने वाली वृत्तियों को देखता है। सर्वस्व चाम प्रदिशम निविष्ट है। एक दूसरी बात नोट करो इसमें कि तुम्हारे हृदय में दो चेतन है कि एक चेतन है। एक एव प्रत्यगात्मा भवती न द्वौ प्रत्यगात्मा नहीं भवता। अंतरात्मा एक ही होता है, दो नहीं होता। जैसे दो होंगे तो उनमें भी बहिर्भाव अंतर्भाव हो जाएगा। एक चेतन बहिर्भाव बही होगा, एक भीतर होगा, एक दृष्टा होगा, एक दृश्य। जो दृष्टा होगा सो ही असली चेतन होगा, जो दृश्य होगा सो नहीं। जो अंतरात्मा होगा सो ही प्रत्यगात्मा होगा, जो बहिरात्मा होगा सो नहीं। तो हृदय में दो चेतन नहीं होते, और चेतन परिवर्तनशील नहीं होता। वैसा तो चेतन क्या करता है भीतर रह के, वो शास्त्र बोले तो क्यों समझो। मत्स स्मृतिर्ज्ञान अनुपोहनम जो स्मृति विकास रूप स्वप्न, ज्ञान विकास रूप जागृत, और दोनों के अपोहन मान निषेध रूप सुषुप्ति। ये तीनों जिससे होते हैं वो है परमात्मा का अहम। सर्वस्व का अहम, मैं सबका अहम हूं। माने जितने शरीरधारी हैं सबके हृदय में अहम अहम अहम के रूप में मैं ही फुर रहा हूं। हृदय नहीं था जब भी मैं था, हृदय बना जब भी मैं हूं, हृदय नहीं रहेगा जब भी मैं रहूंगा। बोले बाबा ये तो न जाने क्या आगे पीछे की बात कर रहे हो, अभी की बात बताओ ना। तो मत्स्य स्मृतिर्ज्ञान अमसो हनंत। स्मृति माने स्वप्न, ज्ञानम माने जागृत, और अपोहनम माने सुषुप्ति। जिसमें वृत्ति ज्ञान और स्मृति दोनों का तिरस्कार हो जाता है वो सुषुप्ति। वो किसके होती है तो मत्ता है। प्रत्यगभिन्नाथ चैतन्यास, प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न जो मैं हूं और मदभिन्न जो प्रत्यक्ष चैतन्य है उसी से जागृत स्वप्न सुषुप्ति होती है। इन्हीं भी बात ज्ञानी कहते जा रहे। अच्छा जाने जो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को हो अभी समझ दे, इसी समय ज्ञानम घटादि नाम, घटादि का ज्ञान होता है। स्मृति ही पितामहादि नाम, मरे हुए पितामह की स्मृति होती है, और घटादि का ज्ञान होता है। और फिर बोले नहीं नहीं, दोनों को छोड़ करके अपने आप में बैठ जाते हैं, तिरस्कार कर लेते हैं। ये किससे होता है कि जब मत्ता है, यही जो अहम अहम अहम बोल रहा है वही तो मत्ता है ना, यही तो पंचम्यंत है। मत्त स्मृतिर ज्ञान मत अनंत, मत इति मत्ता है। उसमें जो मत का अर्थ है वही मत्ता का अर्थ है। पंचमी की भक्ति में हो मत रूप बनता है मत। सत्यो नास्त दया निधि जदिपते मत्तो न मत्त कर। सत्यो नास्त दया निधि जदिपते, हे जदिपते तुमसे बड़ा कोई दया निधि नहीं है, और मत्तो न मत्त कर, मुझसे बढ़ करके कोई मतवाला नहीं है। क्योंकि जो हमारे मत के रूप में ही बैठा हुआ है, अहम के रूप में ही बैठा हुआ है, इससे मैं बाहर ढूंढने के लिए जा रहा हूं। ओल वेद सर्वई रहा, अब जरा इस पर इस वाक्य पर ध्यान दो। इसी से हम लोग कहते हैं कि भाई किसी वाक्य का अर्थ जो होता है ना, पद का अर्थ तो लोक व्यवहार से ज्ञात हो सकता है, परंतु वाक्य का जो अर्थ है उसके लिए तो सब संप्रदाय चाहिए, और खास करके जहां अप्रमेय अर्थ का निरूपण करना हो वहां तो बिना सब संप्रदाय के उसका ज्ञान हो ही नहीं सकता। देखो आपको सुनाते हैं, वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः, ये है ना इसमें कहा एव अहमेव एव सर्वैरेव वेदैः अहम वेद्यः। पहले एव को सर्वै के साथ लगाओ, सर्वैरेव वेदैः न तु खंडितैः, केवलम मंत्रात्मकैर्वा ब्राह्मणात्मकैर्वा आरण्यात्मकैर्वा न वेद्यः, किंतु सर्वैरेव वेदैर्वेद्यः, केवल मंत्रात्मक ब्राह्मणात्मक आरण्यकात्मक वेद के एक भाग से नहीं, मैं सारे ही वेदों से जाना जाता हूं। सर्वैरेव वेदैः अर्थात संपूर्ण वेदों का तात्पर्य परमात्मा में है। शास्त्र देवे तो आप शास्त्र सर्वैश्च सर्वैरेव वेदैः, सारे वेद, वेद का कोई हिस्सा छोड़ना मत, सब वेद से परमात्मा ही जाना जाता है, सभी वेद प्रमाण है परमात्मा में। अब एक दूसरी जगह रखो, सर्वैरेव मत रखो, वेदैरेव अहम वेद्य नान्ये प्रमाणे इत्यर्थः, है ना, वेदातिरिक्त परमात्मा में और कोई प्रमाण नहीं है, ये तो मन वेद ही प्रमाण है, सर्वैश्च वेदैः। अच्छा एक तीसरी जगह ये को रखो, जहां है वहीं रहने दो, अहमेव वेद्यः सब वेदों के द्वारा मैं ही वेद्य हूं, अर्थात मेरे सिवाय अन्यत्र कहीं तात्पर्य नहीं है, हैं? तो प्रमाणानन्यत्व तात्पर्यानन्यत्व और सर्ववेद निखिल वेद का तात्पर्य, वेदो किलो धर्म मूलम, मनु जी ने कहा। अच्छा लो अब चौथी जगह रखो, वेद सर्वैर्वेदैः अहम वेद्य एव, मुझे जानना ही जानना बाबू, अगर बिना मेरे जाने मर जाओगे तो दुर्गति होगी। वेद्य एव न से भी आवेदीन महती विनस्ति, यदि इस जीवन में परमात्मा को नहीं जाना तो महान विनाश हो जाएगा, खो दोगे अपना जीवन, इसलिए अहम वेद्य एव हमको जरूर जरूर जानना। देखिए एक को चार जगह बैठा के, अच्छा ये व्याकरण की रीति से ठीक है, सर्वम वाक्यम सावधारणम, वाक्य में सर्वत्र अवधारण जोड़ा जाता है, एक जगह अवधारण हो तो एक ही जगह नहीं रहता, सब जगह हो जाता है, सभी वेदों से ही मैं ही और जानने योग्य ही हूं, ये बात कही गई हो, वेदैश्चि ही का ही की ये परंपरा हो गई, परंपरा वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। बोले कि भाई ये वेद कहां से आए? बोले कि वेद को तुम ईश्वर कर्तृक मानते हो कि स्वतः मानते हो? तो बोले भाई जैसे सारी सृष्टि को ईश्वर बनाता है वैसे वेद को भी बनाता है, पूर्व कल्प की अनुवृत्ति के आनुपूर्वी के समान, जैसी पूर्व कल्प में जैसी वेद की आनुपूर्वी थी वैसे इस कल्प में वेद ने बना लिया, जैसे पूर्व कल्प में धर्म था अधर्म था, है ना, मनुष्य था पशु था तत्पक्षी था, वेद तो बीज के ईश्वर तो बीज के अनुसार बनाता है, वेद को भी वैसे ही बना दिया। बोले वेदांत कृत मैं ही बनाने वाला हूं। तो बोले नहीं जी, वेद तो अपौरुषेय है, हमेशा रहता है, और वेद विदेव का हम उसका सच्चा ज्ञाता मैं, वेद अगर अपौरुषेय अनादि है तो मैं उसका ज्ञाता हूं, और और यदि तेल बनता बिगड़ता है तो उसका मैं बनाने वाला हूं, और मैं ही वो चीज हूं जहां जाकर वेद के अंतिम सिद्धांत का साक्षात्कार होता है, वेदांत कृत। अच्छा जी, तो शास्त्र जो है सवाल आवक, वो जो अपना विषय है, विषय सब है, परंतु आप उधर ध्यान दो कि परमात्मा का साक्षात्कार कैसे होता है। वृत्ति व्याप्यत्व निराश्य शास्त्र के विभिन्न निराश्रतम, अलग व्याप्यत्व निराश्य शास्त्र प्रबुद्धिर निराकृतम। ब्रह्मण अज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्ति ही अपेक्षिता, स्वयं स्फुरणत्वात् नाभास उपयुज्यते। आपको बताया कि हमारे ज्ञान की रीति क्या है, ज्ञान की प्रणाली क्या है। घड़े को देखना हो तो आंख भी चाहिए और दीपक भी चाहिए, माने आप दीपक की सहायता से घड़े को देखते हैं। तो दोनों ने क्या काम किया, दीपक ने अंधेरे को मिटाया और चक्षुर वृत्ति घड़े में व्याप्त हुई, दो काम हुआ। अब मान लो दीपक को ही देखना है तो अंधकार को हटाने के लिए कुछ और चाहिए और दीपक को देखने के लिए कुछ और चाहिए। तो जैसे घड़े को देखने के लिए दो चीज चाहिए, अंधेरे में घड़ा रखा है तो उसको देखने के लिए दो चीज चाहिए, दिया भी चाहिए और आंख भी चाहिए। तो दिए ने अंधेरे को हटा दिया, एक काम किया, और हमारी आंख की जो वृत्ति है वो घड़े में व्याप्त हो गई। तो इसी तरह सृष्टि में जो पदार्थ होते हैं उनको भी देखने का जो तरीका है उसको समझना चाहिए। क्या समझना, वे ब्रह्मज्ञान की रीति को समझना चाहिए। बोलिए तो तब जब बोलिए की रीति जानो, तो ऐसे बोलो देखिए तो तब जब देखिए की रीति जानो। देखने की रीति क्या चीज, देखने की क्या रीति है। एक सेठ के घर में मैं गया था तो कोई जौहरी हीरा दिखाने के लिए उनको ले आया था, तो हीरा दिखाने देखने के लिए जो मशीन होती है ना जिसमें रख के देखते हैं वो भी ले आया था। तो सेठ जी तो बता रहा था कि देखो इस हीरे में ये विशेषता है, ये विशेषता है, ये विशेषता है। मैंने कहा भाई मैं भी देखूंगा, है? तो वो लेके हमने भी अपनी आंख पर लगाया और हीरे को रखा, लेकिन हमको तो कोई विशेषता ही मालूम पड़े, है? हमको बचपन से ही कुछ ऐसा है ना, बचपन से कुछ ऐसा ख्याल भी है कि पीना खाने के काम आवे, बल्कि खाने के बारे में तो ऐसा सुनने में पहले आता था बचपन में कि खाने वाला मर जाता है। अच्छा, ऐसा ऐसा हमने सुना था पहले, अब हम उस बात को ज्यादा जोर नहीं देते हैं। अच्छा, पहनने से भी जाड़ा मिटाने के काम नहीं आता है, लाज मिटाने के काम नहीं आता है, केवल अपना बड़प्पन दिखाने के काम आता है। तो महाराज आजकल हमने देखा एक बड़े धनी के घर में स्त्री जो है वो अनेक चीरों का थी, एक चूड़ी पहने हुए थी दोनों हाथ में थी। तो मैंने पूछा कि ये कितने दाम का है, तो उसने कहा कि स्वामी जी नकली है, क्योंकि हम लोग असली पहन के नहीं निकलते हैं। ऐसे बोले। मैंने कहा कि भला असली नहीं पहनते हो तुम, तो इतने बड़े आदमी हो कि असली नहीं पहनते हो। तो वो बोले कि मैं करोड़पति के रूप में प्रसिद्ध हूं कि जब जो मैं पहन के निकलती हूं उसी को लोग असली समझते हैं, जो मैं पहन के उसके निकलती हूं उसी को लोग असली समझते हैं, और गरीब लोग असली भी पहन के निकले तो उसको लोग नकली समझते हैं। वो तो हमारी समझ में तो भाई आया नहीं, वो तो पैसा घर में रखने के लिए, क्योंकि बाजार में उसके विनिमय का दर ज्यादा है, तो लोग अपनी संपत्ति के लिए रखते हैं, नहीं तो न खाने में उपयोग है, न श्रम के लिए उपयोग है, न जाड़ा दूर करने का उपयोग है, वो तो अपना बड़प्पन से भी से भी दूसरी चीज का बड़प्पन, पाउडर की सुंदरता शरीर की असली सुंदरता नहीं है। तो अब मैंने महाराज वो हीरा जो देखा, तो देखने पर भी मशीन लगाने पर भी हमारी समझ में तो उसकी कोई विशेषता नहीं है। तो जब वो विशेषता में पहले से सीख लिए होता ना, कई बार परीक्षा करके जानने वाले से सीख लिया होता और फिर देखता तो मैं देखते ही पहचान जाता। और महाराज किसी के सामने सिर को झुकाया नहीं, प्रणाम किया नहीं, सीखने के लिए किसी के पास गए नहीं, अभिमान में फूले हुए हैं और बोले कि हम तो खुद ही पहचान लेंगे। तो हीरे को तो हम पहचान नहीं सकते, ब्रह्म को कहां से पहचानेंगे। तब पहचान सकते हैं जब पहचानने की रीति, पहचानने का कायदा मालूम हो। अच्छा, तो घट के दर्शन में दीपक और चक्षु दोनों की अपेक्षा है। अंधेरा दूर करने के लिए एक चीज चाहिए और उसको देखने के लिए दूसरी चीज चाहिए, और उसमें फिर मैंने इसको जान लिया, एक अभिमान भी पैदा होना चाहिए। अच्छा, अगर ये अभिमान पैदा ना हो तो आपने सिख नहीं जाना। ये दुनिया की चीज की बात मैं बता रहा हूं। देखो, एक चीज ये हुई कि दीपक में घड़े पर जो अंधेरा छाया हुआ था उसको दूर कर दिया, और आपकी आंख जो है उसने घड़े के आकार को अपने हृदय में भर लिया। अब आपको मालूम पड़ता है कि मैंने घड़े को देखा, तो मैं घड़े को जानता हूं। एक वृत्ति और हुई। अब देखो, ब्रह्म के जानने में इन तीनों में से क्या क्या रहेगा और क्या क्या नहीं रहेगा। ब्रह्म यज्ञान नाशाय वृत्ति व्याप्तिरपेक्षिता स्वयं स्फुरण रूपत्वात् नाभास उपयुज्यते। किसी भी वस्तु को देखने की रीति हमको मालूम होना चाहिए। एक वेदांत की बात आपको जरा तेजी लगेगी, जो जिनको संस्कार नहीं उनको तेजी लगेगी। ये जब हम घड़े से जानते हैं, घड़े को नहीं आदमी को जानते हैं, औरत को जानते हैं, तो इस समय क्या होता है कि जो जाना जाता है उसमें जो चैतन्य है और जो जानने वाले का चैतन्य है, वो दोनों एक हो जाता है। ये बात आपने सुनी तो होगी देवांगियों से ज्यादा, लेकिन आपने कभी इस पर ध्यान जैसा देना चाहिए वैसा। उतना उनको मिलता है वो उनके कुटुंब वालों को। तो देखो पैसा इतना प्यारा है कि हम मर जाएं तो मर जाएं पर पैसा हमारे कुटुंब वाले को मिले। हमारे मरने का खतरा उठा के पैसा कमाने के लिए जाते हैं कि नहीं, तो पैसे से तुम्हारा बड़ा मोह हो गया है ना। अच्छा स्त्री की ओर कोई बुरी नजर से देखे तो मरने मारने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं, इज्जत का सवाल है ना। और तुम्हारे बेटे पर कोई संकट आवे तो अपने को संकट में डाल के बेटे को बचाते हो कि नहीं। तो ये जो तुम्हारी ममता है मोह है ये दुनिया में फैल गया है। चार मत इसलिए है कि तुम्हारी ममता को मोह को फैली हुई दुनिया में से समेट कर देह में लाया जाए, है ना। ये भी आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है, बोला ये आत्मज्ञान की ओर पहला कदम है। इसलिए चार्वाक मत को भी वेद में और उपनिषदों में स्वीकार किया जाता है। तो ये महाराज ये वेदांत की समन्वयात्कार क्या है। हम कहते हैं चाहे तुम कुछ वर्णन करो, है ना। एक ने कहा कि वेदांत नाम की कोई चीज नहीं है, बोले तुम्हारे वचन का भी वेदांत के साथ समन्वय है। तो इसमें क्या समन्वय है कि जब तुम वेदांत को ना ना बोलने लगोगे हैं, तब तुम्हारे मन में वेदांत के बारे में विचार होगा, तब कोई न कोई वेदांत के बारे में समझाने वाला तुमको मिल जाएगा। बेटा ये जो तुम कह रहे हो कि वेदांत नाम की कोई चीज नहीं है, ये भी वेदांत की ओर चलने के लिए एक कदम ही है। तब तू समन्वयात्कार से कि दुनिया में जितने साधन हैं, कर्म उपासना योग और जितने वर्णन हैं, जितने शब्द और प्रत्यय के विषय हैं, जो कुछ मुंह से बोला जा सकता है और जो मन में सोचा जा सकता है, वो सब वेदांत के लिए उपयोगी बनाया जा सकता है। इसका अर्थ है समन्वय, समन्वय इसका अर्थ है समन्वय। स्पष्ट ब्रह्मलिंग जो वाक्य हैं, है ना, जो विरोधी वाक्य हैं, इन सबको भी ब्रह्म में समन्वित कर देना, ये वेदांत का समन्वय सूत्र सम्यकता क्या है, समन्वय क्या है, अन्वय क्या है और सम्यकता क्या है, आप इस विषय पर कल विचार करेंगे। शब्द का अर्थ है ब्रह्मावगमन, ब्रह्माभिगमन। ब्रह्म का साक्षात्कार का अर्थ है जो अन्य किसी रीति से नहीं होता, कि पूर्व पक्ष की जागृति के लिए पूछ सकते हैं। वह तो समन्वय से ही वेदांत वचन से ही होता है। यदि धर्म से हो जाता ब्रह्म का साक्षात्कार धर्मानुष्ठान से यज्ञ जाग आदि करने से, तो अलग से वेदांत शास्त्र की जरूरत नहीं रहती। जब एक शास्त्र से काम चल जाता है तब दूसरे शास्त्र की आवश्यकता नहीं रहती। जैसे धर्म प्रतिपादक शास्त्र से धर्म का अनुष्ठान करते करते करते पाप की निवृत्ति हो जाए और अंतःकरण सुखाकार हो जाए, धर्म जन्य फल सुख का आकार ही हो जाए अंतःकरण, सुख ही सुख, सुख ही सुख, सुख ही सुख, तो फिर करके ब्रह्म को पालो वेदांत की जरूरत नहीं है। ये हमारे शास्त्र के निरूपण की पद्धति है और इस शैली को समझना चाहिए। प्रत्येक शास्त्र की एक अपूर्वता होती है, वो एक ऐसी चीज बताता है जो दूसरे ढंग से नहीं मालूम पड़ते। तो वेदांत जिस ब्रह्म का वर्णन करता है वो अन्यत्र धर्मात् अन्यत्र अधर्मात् अन्यत्र च कृताकृतात् अन्यत्र भूताच्च भव्याच्च, जो धर्म से भी अलग है अधर्म से भी अलग है, कार्य कारण से भी अलग है, और ये प्रत्यक्ष जो विषय रूप संसार दिख रहा है इससे भी अलग है, और जो कभी उत्पन्न होगा उससे भी अलग है। ऐसी एक वस्तु का ज्ञान कराने के लिए वेदांत की प्रवृत्ति हुई है। अन्यत्र विदिता है, वो विदित और अविदित दोनों से दूर है। दूरे तद विदितात् अथो अविदितात् अधि, जो कुछ विदित माने ज्ञान का विषय होता है जाना जाता है, और जो कुछ अविदित होता है माने ज्ञानाभाव रूप होता है, ज्ञान का होना और न होना दोनों से जो न्यारा है वो ब्रह्म है। ये ज्ञान के लिए वेदांत शास्त्र की प्रवृत्ति हुई है। तो सांख्य और योग ने कहा कि विवेक ख्याति से, जो कि निरोध से सुगम हो जाते हैं। योग शास्त्र का तो कहना है कि विवेक ख्याति निरोध होने से ही होती है, परंतु सांख्य शास्त्र का कहना है कि विवेक ख्याति सत्वाधिक्य में भी हो सकते हैं। अच्छा, ये जानबूझ के इस बात को सुनाते हैं आपको। सांख्य और योग शास्त्र में प्रकृति और प्राकृत को सत्य माना जाता है, बोला, और आत्मा जो है वो प्रकृति और प्राकृत से अर्थात दृश्यादृश्य से विलक्षण है। ये बात, जो कुछ दृश्य है जो कुछ अदृश्य है सबका दृष्टा आत्मा ही है, ये योग और सांख्य का सिद्धांत है। तो आप इस पर ये विचार करो कि वो कहते हैं कि प्रकृति है त्रिगुणमयी, सत्व रज तम, जब तक व्यवहार दशा रहती है तब तक सत्व रज ये दोनों मिले रहते हैं, सत्व और तम दोनों मिले रहते हैं, माने तम और रज दोनों से मिला हुआ होता है सत्वगुण। तो जहां तमोगुण और रजोगुण मिला हुआ होता है वहां शुद्ध विवेक नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो कहते हैं जागृत में और स्वप्न में दोनों में ही वृत्ति सारूप हो जाता है, दृष्टा दृश्य से मिल जाता है। तब ऐसी अवस्था अच्छा तब कहो कि महाप्रलय में तत्व ज्ञान हो जाएगा तो महाप्रलय में भी नहीं होगा, क्योंकि उस समय भी सत्व रज तम तीनों मिलकर एक हो जाते हैं और जागृत स्वप्न में भी तम और रज से अनुबद्ध रहता है सत्व। तो एक ऐसी अवस्था उत्पन्न करनी चाहिए सत्व गुणात्मक जिसमें केवल सत्व ही सत्व रहे और ऐसे विवेक का उदय हो जाए वहां कि ये प्रकृति है और मैं पुरुष हूं, मैं इस प्रकृति और प्राकृत का असंग दृष्टा हूं। तो ये बात निरोध काल में जब चित्त वृत्ति का हम निरोध कर लेते हैं, उसमें जागृत स्वप्न निद्रा सुषुप्ति ये सब नहीं हो करके वृत्ति बिल्कुल निरोध दशा में पहुंचती है, उस समय आत्मा और प्रकृति इन दोनों का अलगाव हो करके दृष्टा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो ये सांख्य और योग का सिद्धांत है। वेदांत दर्शन सांख्य और योग का जो सिद्धांत है उसी का प्रतिपादन नहीं करता, उससे विलक्षण सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। तो जो बात धर्मानुष्ठान से नहीं मिलती, क्योंकि उससे तो साध्य सुख की प्राप्ति होगी, हो सुख मिलेगा, बहुत सुख मिलेगा, धर्म करते करते करते इतना सुख उत्पन्न होगा कि तुम सुख में डूब जाओगे, ठीक है। और नारायण ऐसा अभ्यास करोगे, ऐसा अभ्यास करोगे कि सारी मनोवृत्ति सत्य में डूब जाएगी, समाधि लग जाएगी। सत्य में डूबने का नाम समाधि है और आनंद में डूब जाने का नाम धर्म का फल है। और प्रत्याहार ध्यान धारण आदि के द्वारा बिल्कुल निवृत्ति में डूब जाने का नाम समाधि है। और संसार से आत्मा के अलगाव का ज्ञान हो जाना ये विवेक कहलाते हैं। ये बात योग में भी मानी हुई है और सांख्य में भी मानी हुई है। तो इसमें चिद विवेक हो गया। चिद विवेक क्या हो गया? कि मैं असंग हूं, उदासीन हूं, कूटस्थ हूं, दृष्टा हूं, साक्षी हूं, असंग। असंग हूं, उदासीन हूं, कूटस्थ हूं, साक्षी हूं, चिन्मात्र हूं, चेतन हूं, मैं जड़ नहीं हूं। ये अनुभव योग शास्त्र से हो जाता है। तो क्या वेदांत वही प्रतिपादन करने के लिए प्रवृत्त हुआ है जो धर्म से मिल जाता है या योग से मिल जाता है या सांख्य से मिल जाता है? तो बोले कि नहीं, वेदांत का प्रतिपाद्य जो वस्तु है, बड़ाई विलक्षण की उपलब्धि की प्रक्रिया भी बड़ी विलक्षण, कई दिन मैंने आपको सुनाया। ये कहते हैं कि अद्वैत अविनाशी अखंड परब्रह्म परमात्मा में ये जावत काल, जावत देश, जावत रूप, माने जितनी देर तक, जितनी दूरी में और जितनी बड़ी ये दुनिया भास रही है, वो अखंड अद्वय ब्रह्म तत्व में सत असत कुछ नहीं है, अनिर्वचनीय है, मिथ्या है। इसलिए मिथ्या व्यवहार काल में अर्थात जागृत स्वप्न में भी यदि विचार का उदय हो जाए और जागृत में भी यदि विचार का उदय हो जाए तो जो भेद की द्वैत की भ्रांति है वो भ्रांति मिटाई जा सकती है। वेदांत का विचार, वेदांत का निश्चय ये है कि जागृत अवस्था में बैठ करके श्रवण करो। यदि श्रवण से ही वाक्यार्थ का साक्षात्कार हो जाएगा तो मुझ अखंड ब्रह्म तत्व में प्रपंच अथवा इसका कारण माया नाम का कोई दूसरा तत्व नहीं है ये बोध हो जाएगा। अपना आत्मा ही है, ब्रह्म ही है। कथा यदि स्वप्न में भी कोई गुरु शास्त्र मिल जाए और जागृत का सुना हुआ विवेक जो है वो स्वप्न में उदय हो जाए तो नारायण आत्मस्वरूप में आत्मा ब्रह्म में ये दृश्यमान जो प्रपंच है ये अपने अभाव के अधिष्ठान में प्रतीत होने के कारण सत में कल्पित होने के कारण चित्त में प्रतीति होने के कारण आनंद में आभास होने के कारण है अद्वय में इसकी सत्ता बिल्कुल न होने के कारण अपना आत्मा ही ब्रह्म है और ये प्रपंच कुछ नहीं है। ये बोध जागृत अवस्था में हो सकता है और स्वप्न में भी हो सकता है। तो बोले कोई संशय हो तो मनन करना और विपर्यय हो तो निधिध्यासन करना और यदि संशय विपर्यय न हो तो मनन निधिध्यासन की भी जरूरत नहीं है। केवल श्रवण से ही ज्ञान की निवृत्ति हो जाती है ये विवरणकार का मत है। और भ्रांतिकार का मत ये है कि श्रवण करके जैसा श्रवण किया वो दृष्टि से भी सिद्ध है मनन करना और श्रुत और मत अर्थ में अपनी वृत्ति को प्रवाहित करना ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह अहंकार के बिना ब्रह्माकार मनोवृत्ति प्रवाहो हंकृतिम विना सत्य ज्ञान अनंत ब्रह्म तत्व है वृत्ति का प्रवाह ये व्यावहारिक है वो जागृत अवस्था में किया जाएगा। बोला निधिध्यासन जो होगा वो जागृत अवस्था में होगा और इसमें निधिध्यासन का अर्थ होगा ब्रह्माकार वृत्ति का प्रवाह। वृत्ति निरोध नहीं, वृत्ति निरोध नहीं, वृत्ति प्रवाह तो फर्क हो गया ना। और जहां शुद्ध विवेक जो है वो जागृत स्वप्न में उदय होते ही नहीं ऐसा सांख्य मत है वहां ये कहते हैं कि नहीं माया प्रपंच के मिथ्या होने के कारण त्रिगुणात्मकता के भी कल्पित होने के कारण इस जागृत अवस्था में ही विवेक का उदय हो सकता है। इसलिए वेदांत जो है एक व्यावहारिक प्रक्रिया से डर जाए दुनिया के योगी लोग जो हैं वो डर जाए इस बात से कि तीर्थ में मरो कि चांडाल के घर में और होश हवास में मरो कि पागल होकर हैं नारायण और उत्तरायण में मरो कि दक्षिणायन में और जिसके अंतःकरण में वृत्ति ज्ञान का उदय हो करके अज्ञान का नाश हो गया वो स्त्री है कि पुरुष है कि चंडाल है कि ब्राह्मण है हैं कौन है कैसे कोई मतलब नहीं। यदि पशु पक्षी के अंतःकरण में भी किसी प्रकार ब्रह्म ज्ञान का उदय हो जाए तो अज्ञान की निवृत्ति हो जाएगी। अपने को वो अद्वैत ब्रह्म जान करके लोक परलोक गमनागमन जन्म मरण नरक स्वर्ग सबसे वो मुक्त हो जाएगा। भले वो श्वेताश्वतर होए कि भले वो मंडूक होए हैं कि भले वो बराह होए कि भले वो हंस होए इससे कोई कि काग भुसुंडी हो जो वाशिष्ठ में काग भुसुंडी की बड़ी विचित्र कथा है तो वो काक है कि हंस, इससे कोई मतलब नहीं। चांडालोस्तु सतुद्विजोस्तु गुरुरित पेशा मनीषा मम, श्री शंकराचार्य भगवान का जो ये स्तोत्र है ना, आपके ध्यान में होगा, उसमें ये कम से कम इतना तो मान लो कि शंकराचार्य के मन में ये संभावना है कि ज्ञान चंडाल को भी हो सकता है और ब्राह्मण को भी, ये संभावना तो माननी पड़ेगी ना। जागृत स्वप्न सुसुप्ति सुस्फुट तरा या संविदुजृंभते, जागृत स्वप्न सुसुप्ति में जो स्पष्ट एक ज्ञान रहता है, जो सुसुप्ति का, जागृत का, स्वप्न का, सबका प्रकाशक है, या संविदुजृंभते आ ब्रह्मांत आ ब्रह्मादि पिपीलिकांत तनु सुप्रोता जगत साक्षिणी, जो ब्रह्मा से लेकर के चींटी तक के शरीर में साक्षी चेतन के रूप में उपस्थित है। सैवाहम न च दृश्य वस्तुति दृढ़ प्रज्ञापि यस्यास्ति चेत्, चांडालोस्तु सतुद्विजोस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम, ये मनीषा पंचक है शंकराचार्य का। तो बोले भाई वही अद्वैत ब्रह्म मैं हूं, दृश्य वस्तु मैं नहीं हूं, ये दृढ़ प्रज्ञा, दृढ़ बुद्धि, दृढ़ निश्चय जिसको उदय हो गया, वो चाहे चांडाल हो चाहे ब्राह्मण, मेरा गुरु है। अब मैं ज्ञानी को गुरु मानता हूं, इतना तो कम से कम स्वीकार करना पड़ेगा ही कि शंकराचार्य के मन में चांडाल के ज्ञानी होने के प्रति कोई असंभावना नहीं है, है ना। हम ये बात जानते हैं कि इसमें चांडाल ब्राह्मण का भेद प्रतिपादन करना अभीष्ट नहीं है, ज्ञान की महिमा का प्रतिपादन करना अभीष्ट है। परंतु जो नाम हत्वा पीस इमान लोका न हंति न निरध्यते, तो ये जो तत्वज्ञान है ये व्यवहार दशा में ही होता है, और व्यवहार दशा में समाधि विक्षेप को, इष्ट अनिष्ट को, अधर्म अधर्म को और दृश्य दृष्टा को बिल्कुल भेद मात्र को भंग करके उदय होता है। इसलिए वेदांत शास्त्र जो है जहां समाधि और निरोध व्यवहार के विरोधी हैं, वहां तत्वज्ञान व्यवहार और समाधि में समत्व की स्थापना करने वाला है। ये प्रवृत्ति का पक्षपाती नहीं है और निवृत्ति का भी पक्षपाती नहीं है, प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों का उपमर्दन करने वाला है। तो अब समन्वय का अर्थ क्या है? तो बोले तुमने तो धर्म और योग और सांख्य है ना, इनका निषेध किया। बोले निषेध नहीं करते हैं, समन्वय करते हैं। कहिए समन्वय कैसे करते हैं? अरे भाई धर्म का वर्णन वेद में है, योग का वर्णन वेद में है, सांख्य का वर्णन वेद में है, वो हमारे ही बच्चे हैं, हमारे ही भाई हैं, हमारे ही घर के हैं, हम उनका खंडन काहे को करने लगे? तो बोले समन्वय करते हैं। समन्वय करते हैं, दो भाई एक ही बाप माँ से, माँ बाप से पैदा हुए, तो बोले कि भाई तब दोनों राजा होना चाहिए। नहीं, एक राजा है ना, राजा एक ही है और बाकी जो है दूसरा भाई उसका मददगार है, वो मंत्री भी हो सकता है, वो सेनापति भी हो सकता है, वो धर्माध्यक्ष भी हो सकता है और वो न्यायाध्यक्ष भी हो सकता है, परंतु वो राजा के काम में मदद करने वाला है। माने दूसरा भाई, छोटा भाई बड़े भाई से समन्वित होकर के, उसके साथ मिलजुल करके, उसकी मदद करके, उसके काम में सहायता करता है। तो छोटा भाई बड़े भाई के साथ समन्वित होता है। तो समन्वय का अर्थ क्या है? है ना। समन्वयात का अर्थ ये है कि धर्म, सांख्य, योग, उपासना, ये सब तत्व ज्ञान में मददगार हैं, सहायक हैं। इनका क्रम समन्वय है, इनका सम समुच्चय नहीं है, है ना। इनका क्रम समन्वय है, तो उसी समन्वय के प्रतिपादनार्थ तत्तु समन्वयात्। माने वेदांत जैसा कहना ये है कि चाहे श्रुति धर्म का प्रतिपादन कर रही हो, चाहे उपासना का प्रतिपादन कर रही हो, ये तो हुआ साधन, चाहे योग का प्रतिपादन कर रही हो, ये हुआ साधन, और चाहे कर्ता यजमान का प्रतिपादन कर रही हो, और चाहे देवता का प्रतिपादन कर रही हो इष्टदेव, और चाहे उसके ध्यान का प्रतिपादन कर रही हो, और चाहे असंग साक्षी का प्रतिपादन कर रही हो, सबका समन्वय, सबका समन्वय आत्मा और ब्रह्म की एकता में ही है, अन्यत्र नहीं है। ये समन्वय पद का अर्थ है। हो सबकी अनुगति, सबका अनुगमन जो है वो आत्मा और ब्रह्म के बोध के लिए है। ये सूत्र का सीधा अर्थ समझ में आ जाए, इसके लिए ये मैंने विस्तार किया। तत्तु समन्वयात्, यजमान का प्रतिपादन है, कर्ता आत्मा कैसा है? बोले कर्ता आत्मा का प्रतिपादन भी इसलिए है कि तुम आत्मा को देह से न्यारा समझो, धर्म करो और आत्मा को देह से न्यारा समझो। का योग का प्रतिपादन क्यों है? का आत्मा को कूटस्थ असंग साक्षी समझो हैं? और आत्मा को न्यारा समझो। कथा उपासना का प्रतिपादन क्यों है? का उपासना के द्वारा ईश्वर का ध्यान करके अपने अंतःकरण को राग द्वेष से विनिर्मुक्त शुद्ध करो और तत्पदार्थ को समझो। उपासना के द्वारा अंतःकरण शुद्धि और तत्पदार्थ का शोधन, और धर्म के द्वारा अंतःकरण का शोधन और स्वयं पदार्थ की शुद्धि, और योग के द्वारा और शुद्धि। और शुद्धि कैसे? जो न्याय और वैशेषिक में कर्ता माना हुआ था उसको इसने असंग दृष्टा कर दिया, तो योग ने तो आत्म पदार्थ का और ज्यादा शोधन कर दिया। और धर्म और उपासना में, धर्म और उपासना में जो वासना की निवृत्ति तो थी परंतु विक्षेप की निवृत्ति नहीं थी, का योग ने तो विक्षेप को वही निवृत्त कर दिया। तो बड़ा प्रयोजन सिद्ध हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि समन्वय तो सबका है। तो अन्वय का अर्थ है अनुगति। सब वेदांत के पीछे पीछे चलते हैं, सब वेदांत का समर्थन करते हैं। अन्वय, अन्वयनम, अन्वयनम अन्वय, अन्वेति इति अन्वय, अन्वयते इति अन्वय। अयगतौ से भी अन्वय शब्द बनेगा और इन गतौ से भी अन्वय शब्द बनेगा। अनु उपसर्ग है और एति इति अयः, अयते इति अयः। अन्वयनम अन्वय, अयनम गमनम अनुगमनम, ये सब वेदांत का अनुगमन करते हैं, अर्थात सब वेदांत के पीछे पीछे करते हैं, चलते हैं। तो तात्पर्य एतस्य अर्थस्य प्रतिपादकत्वा, आचार्य ने कहा कि तात्पर्य इनका सबका जो है वो एक ही जगह पर है। अब जरा अन्वय में जो सम्यक्ता है उस पर विचार करते हैं। सम माने सम्यक, भली भांति, और अन्वय माने अनुगमन। भली भांति अनुगमन करते हैं तात्पर्य से। तो कोई कोई तात्पर्य का अर्थ षट्लिंग के द्वारा मानते हैं, बोला जैसे वेदांत वाक्य का विचार करना हो, ये सब सोची समझी हुई चीज होती है। माने इस शास्त्र का तात्पर्य क्या है। तात्पर्य माने असली बात उसमें जो कही गई है, तत्परत्व ऐदम पर। देखो भाई, इसका मतलब यह है, बात चाहे किसी भी ढंग से कही गई परंतु इसका मतलब यह है। तो तात्पर्य इतर वैलक्षणेन प्रतिपादकत्वम सम्यक्त्वा ब्रह्म विद्या नारायण। सम्यक्ता क्या है? सम्यक्ता है इतर वैलक्षणीन प्रतिपादकत्व। प्रतिपादकत्व इतर विलक्षणता से, प्रतिधर्म से ब्रह्मज्ञान में क्या विलक्षणता है, योग से क्या विलक्षणता है, उपासना से क्या विलक्षणता है, और उपासना के आश्रय से ब्रह्म में क्या विलक्षणता है, और उपासना के विषय से भी ब्रह्म में क्या विलक्षणता है। आप देखो, कूटस्थ असंग साक्षी की अपेक्षा ब्रह्म में क्या विलक्षणता है। नमूने की तरह पर एक दो बात सुना दूं। विलक्षणता माने जो योग का लक्षण है उससे अलग, विलक्षण विपरीत लक्षण, विचित्र लक्षण, विविध लक्षण। तो लक्षण में विचित्रता क्या है? तो देखो, एक ने कहा कि धर्म करो, भाई धर्मंचर श्रुति कहती है, दूसरे की क्या बात है, धर्मंचर धर्म करना। तो श्रुति ने कुछ गलत तो नहीं कहा, बहुत बढ़िया काम कहा। एक के घर गए थे अभी 4-6 दिन पहले, तो वहां विदेश विदेश घूमने वाले थे लोग, तो उन्होंने ये कहा, महाराज जब हम बच्चों से कहते हैं कि आज एकादशी है, आज मांस मत खाओ, कम से कम एक दिन तो 15 दिन में छोड़ दो, तो आज सोमवार है, आज मांस मत खाओ, तो बच्चे कहते हैं कि जैसा सब दिन वैसी एकादशी, जैसा सब दिन वैसा सोमवार। हमको खाने से मना, एकादशी का नाम लेके, सोमवार का नाम लेके हमको क्यों मना करते हो, खाने दो। ऐसे तो उनको क्या कह के समझाना है ना, ऐसे हो रहा है। अब देखो, आप अब उनको ये बात सुनाई कि हमारा मन जो राग से, द्वेष से, तृष्णा से दुनिया में बह रहा है, जो अच्छा लगे सोई खा लिया, जो अच्छा लगे सोई कर लिया, जो अच्छा लगे सोई उठा लिया, और जो अच्छा लगा सोई बोल दिया, तो हमारा मन अपनी प्रियता के अनुसार चल रहा है। तो यदि हमारे अंदर इस मन को रोकने की ताकत नहीं रह जाएगी, तो जैसे अपना नौकर ही अपने मन से काम करने लग जाए और उसको हम कहीं रोक न सकें, ब्रेक न लगा सकें, हम मोटर तो चलाएं पर उस पर ब्रेक न लगा सकें, हम नौकर तो रखें लेकिन उसको अपने मन का काम करने से न रोक सकें, तो नौकर की आदत बिगड़ जाएगी कि नहीं, और मोटर में ब्रेक न हो तो उसकी आदत बिगड़ जाएगी कि नहीं। तो यदि हम अपनी जबान को रोकने की आदत छोड़ देंगे, अपने हाथ को रोकने की आदत छोड़ देंगे, अपने खाने की आदत जो मन के अनुसार है कि जो अच्छा लगे सो ही खाया, इस आदत को यदि हम अपने काबू में नहीं रखेंगे, तो हम एकदम पराधीन हो जाएंगे और संसार की धारा में बह जाएंगे। इसलिए हमें अपने मन पर रोक लगानी चाहिए। यह धर्म का मतलब है। यदि हम अपने हाथ पर और पांव पर और जबान पर और भोग पर और कर्म पर और संग्रह पर बिल्कुल ही रोक लगाने में असमर्थ हैं, तो एक बालक में और हमारे जीवन में, एक पागल में और हमारे जीवन में क्या फर्क रहेगा? तो इस पर रोक लगानी चाहिए। तो धर्म कैसे कैसे रोक लगाता है, क्या चतुराई है। धर्म समझने का मुद्दा लोगों का घट रहा है। अच्छा देखो, तो वो कहता है कि देखो ये चीज जो है, ये खाने की, छूने की, चाहने की, रखने की नहीं है। चीजें ही पर रोक लगाई पहले। अच्छा फिर बोले कि अच्छा चीज में भला जाने दो, कम से कम उसको मंदिर में तो छोड़ दो, एक जगह जगह एक रख लो। तो वस्तु के आधार पर रोक लगाना मन पर है? और स्थान के आधार पर, वृंदावन में तो ऐसा मत करो, काशी में तो ऐसा मत करो, ये तीर्थ की महिमा है, धर्म है ये। अच्छा और एकादशी के दिन तो ऐसा मत करो, सोमवार को ऐसा मत करो, ये काल के आधार पर हुआ। काल के आधार पर रोक लगाना, स्थान के आधार पर रोक लगाना, बस निराधार रोक नहीं लगाई जा सकती है ना। अगर निराधार रोक लगाओगे तो समय पर वो रोक लगाई हुई काम नहीं देगी। बोले तो अपने मन से लगाई हुई है, अपने मन से लगाई हुई है, चाहे जब छोड़ रहे हैं। अच्छा फिर जाति के आधार पर है ना, कभी हम ब्राह्मण होके ये काम करें, फिर संप्रदाय के आधार पर हम सन्यासी होके ये काम करें, देखो रोक लगाते हैं। सन्यासी होके ये काम नहीं करना चाहिए, ये संप्रदाय का आधार हुआ। ब्राह्मण होके ये काम नहीं करना चाहिए, ये वर्ण का आधार हुआ। हमको मनुष्य होकर ये काम नहीं करना चाहिए, ये जाति का आधार हुआ है। इस देश में नहीं करना चाहिए, इस काल में नहीं करना चाहिए है ना, इस द्रव्य का सेवन नहीं करना चाहिए है। ये काम दाहिने हाथ में नहीं से नहीं करना चाहिए, बाएं हाथ से करना चाहिए, ऐसा है कि नहीं है, है? तो देखो रोकने के साधार रोकना, सालंबन रोकना, अपने मन को निराधार नहीं रोकना। और कहो कि हम तो रोकेंगे ही नहीं, तो बाबा तुम तो बड़े हो गए हो, 50-60 वर्ष के हो गए हो, तुम बहुत समझदार हो, रोकने से इनकार करते हो तब भी रोकते हो, रोक लेते हो हैं? हाँ, लेकिन अपने बच्चों को ऐसा मत सिखा देना कि कोई किसी काम से अपने मन को नहीं रोकना, ये शिक्षा मत दे देना है ना। मनोविज्ञान के नाम पर अपनी अगली पीढ़ी को मत बिगाड़ देना, बोला नहीं तो अपने है ना, उनको मर्यादा का, शिष्टाचार का ज्ञान होना चाहिए। ये धर्म हुआ। तो ये धर्म क्या है, ये कहता है कि जो बेतहासा, बेरोक टोक, बेधड़क तुम्हारा मन बाहर की ओर दौड़ा जा रहा है, उसको जरा भीतर ले जाने के लिए, अपने को समझने के लिए जरा उसमें रुकावट डालो। तो ये धर्म जो है वो समन्वित हुआ आत्मज्ञान के साथ कि नहीं? अरे तुम बेधड़क बाहर की चीजों को जानते चले जा रहे हो, जरा अपनी ओर भी तो देखो बाबू, अपने को भी तो जानो। तो धर्म ज्ञान जो है वो आत्मज्ञान में उपयोगी है, इसका नाम समन्वय हुआ। बोला मन को बाहर जाने से, अनियंत्रित जाने से रोक लेता है। अब बोले भाई हम रोकते तो हैं, लेकिन वासनाएं जो हैं उनको रोकने में तो कभी कभी पागलपन आने का भी डर रहता है। बड़ी तीव्र वासना हो, बड़ी तीव्र वासना हो तो रोकने पर आदमी जो है वो पागल भी हो सकता है। तो बोले हम सब वासना कहां रोकते हैं, धर्म जो है ना वो सब वासनाओं को नहीं रोकता। वो तो कहता है कि सब औरतों की ओर बुरी नजर से मत देखो, एक ब्याह कर लो, सब मर्दों की और है ना बुरी नजर से मत देखो, एक ब्याह कर लो। तो ये ब्याह ने तुम्हारी वासना के लिए रास्ता निकाल कर सब रोकने का उपदेश दिया कि कोई रास्ता ही नहीं निकाला। वो तो जैसे आप मकान बनाते हैं तो गंदी नाली उसमें बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जिस मकान में नाली न हो, पानी बहने की जगह न हो, उस मकान में जीवन बिताना बड़ा मुश्किल पड़ेगा है? तो ये वासनाओं के बहने के लिए भी मार्ग होते हैं। बोला वस्तु में दोष नहीं है, दोष जो है वो वासना और कर्तापन में से, कर्तापन और वासना में से दोष निकलता है। इसलिए हमारे तो हम सनातन धर्म की बात करेंगे तो शायद किसी को है ना कभी अच्छी लगे कभी ना लगे है ना। अच्छा अच्छी अच्छी बात तो सब सनातन धर्म में है तो उनको कहने की भी जरूरत नहीं होती, कभी कभी बुरी बात बता देने की भी जरूरत होती है। जैसे मन में गाली देने की इच्छा आती है, जिसको हम नापसंद करते हैं उसको गाली देने की इच्छा आती है, तो बोले शास्त्र में इसके लिए कोई पनाला है कि नहीं, इस रास्ते से गाली को बहा देना है। आजकल के जो है ना भले लोग हैं वो इसको पसंद नहीं करते हैं। वो क्या है ना, वो ये है कि जब कोई ससुराल में आवे तो ससुराल लोग के लोग जो हैं वो गाली देके है ना अपने मन में जो गाली भरी हुई है उसको खूब प्रेम से गाली को निकाल दें। तो बोले ये भी नहीं, दूसरा अच्छा साल भर में एक दिन धर्म के नाम पर गाली देके जो मन में गाली भरी हुई है उसको निकाल दें। शास्त्र की बात है बोला। अब आजकल के लोग कहेंगे क्या गंदा शास्त्र है, क्या वो गंदा नहीं है? तुम्हारे मन में जो गंदगी है, तुम्हारे मन में जो गंदगी है उसकी सफाई है। एक दिन तो साबुन लगाया शरीर में, वैसे मैं पहले साबुन नहीं लगाता था, 19 वर्ष की उम्र तक तो हमारे शरीर में साबुन नहीं लगाता। तो जब सन्यासियों में गया तो सिर झुकाया सबके साथ, तो वहां सब सन्यासी साबुन लगाते थे। तो मैंने कहा कि जब महात्मा लोग साबुन लगाते हैं तो हम तो गृहस्थ हैं, हमको लगाने में क्या बिगड़ता है ना। तो पहले पहल हमने सन्यासियों के आश्रम में साबुन लगाया हो, हमारे घर में साबुन का प्रयोग नहीं होता था, पुराने ढंग के लोग थे। अब साबुन लगाते हैं तो मैल निकलता है शरीर से, तो कहते हैं अरे क्या साबुन लगाते हो, गंदगी फैलती है, ये गंदा पानी निकलता है शरीर में से। बोले अरे बाबा तुम्हारे शरीर में जो गंदगी भरी थी वही साबुन से निकल रही है कि कोई दूसरी निकल रही है, हैं? तो होली के दिन जो है ना वो जो मन में गाली की गंदगी भरी हुई है उसको निकालने का द्वार है शास्त्र में। देखो हम पुराणों में ये बात लिखी है, धर्मशास्त्रों में ये बात लिखी है। अच्छा आप दूसरी कहो तो आप लोग कहोगे कि सब गंदी गंदी बातों की बात करते हैं, अरे अच्छी की लोगों की स्तुति करनी चाहिए, प्रशंसा करना चाहिए, गुण देखना चाहिए है ना, कभी अपने मुंह से अपशब्द नहीं बोलना चाहिए, ये तो धर्म है ही। ये परंतु धर्म आपको कैसे रोकता है ना। एक दिन मन में ये हुआ कि भाई आज तो कहीं से ऐसा होना चाहिए कि बिना कुछ व्यापार किए, बिना नौकरी किए, बिना पूंजी लगाए का हमारे घर में पैसा आ जाना चाहिए। अब ये वासना साल भर में है, साल भर में कितने दिन होते हैं, 360 दिन होते हैं ना, तो 360 दिन में हम आपको बहुत भले मानुष समझ करके ये बात करते हैं कि 4 दिन 6 दिन 8 दिन साल भर में कभी न कभी तो ये बात आती होगी कि बिना नौकरी के, बिना व्यापार के हैं, बिना पूंजी लगाए कहीं से माल हमारे घर में आ जाए, ये वासना आपके मन में आती है कि नहीं? क्या गंदी वासना है ना, बिना परिश्रम के बिना व्यापार, वासना तो गंदी है। पर बोले इसके लिए एक पनाला चाहिए, इस वासना को भी निकाल देना चाहिए। तो कैसे निकलो, साल भर तो रोका निकालें कैसे? तो देखो दिवाली के दिन हम तुमको बहुत बढ़िया बात बताते हैं, अब यदि कानून के खिलाफ हो बाबा तो हम पहले से ही माफी मांग लेते हैं बोला, क्योंकि हम कानून की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हमारे शास्त्र का जो है ना मनोविज्ञान है उसकी बात आपको सुना रहे हैं। अभी वेदांत की बात सुनाते हैं। देखो नारायण तो बोले कि दिवाली के दिन लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए, लक्ष्मी सर्वोपरि है तो लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। कहा कथा तो लक्ष्मी का ध्यान भी करना चाहिए उस दिन, जहां तक हो सके रात्रि भर जागरण करके लक्ष्मी का ध्यान करना। बोले बाबा ये तो हमारे साथ हमारे मन में ऐसी ताकत नहीं है कि हम रात भर मां लक्ष्मी का ध्यान करें। बोले देखो हम एक बात तुमको बताते हैं, महालक्ष्मी के बच्चे का ध्यान हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा है? दस दस रुपए लेके बैठ जाओ, ये नहीं कि कितना खेलेंगे उसमें भी नियम चाहिए, दस दस रुपए लेके बैठ जाओ और रात भर है ना लिया दिया उसमें करते रहो तो लक्ष्मी का ध्यान बना रहेगा कि नहीं। लक्ष्मी की उपासना करनी है, लक्ष्मी का ध्यान है ना, और बिना नौकरी के बिना व्यापार के बिना ये देखो ये तो ये विवाह जो है ना स्त्री पुरुष का जो विवाह है ना वो जैसे साल भर में एक दिन दिवाली है एक दिन होली है वैसे जीवन में एक स्त्री पुरुष का विवाह भी ऐसा ही है महाराज है ना। वो जो मन की वासना धर्म यही काम करता है, धर्म कम से कम 50% अधर्म वासना को रोक देता है निवृत्त कर देता है और 50% धर्म वासना में रखता है। अच्छा अब बोले भाई इस वासना को 50% जो धर्म वासना है हम तो इसको भी मिटाना चाहते हैं, ये समन्वय है, इसका नाम अन्वय समन्वय। तो ये क्या करना? बोले अपने इष्ट देव की वासना अपने मन में आने दो। एक अनजाना अनजाना प्रियतम, अरे निराकार हो, निराकार भी तो अनजाना ही है ना, कहां ईश्वर को देखा है कहां उससे दोस्ती जोड़ी है। तो निराकार ईश्वर, सगुण ईश्वर, साकार ईश्वर, परोक्ष ईश्वर, जब हम तदेतद् ब्रह्म बोलते हैं तब परोक्षता को मिटा देते हैं। वेदांत शास्त्र परोक्षता को मिटाता है, नहीं तो तब तक तो अनदेखा ही ब्रह्म रहता है। तो उसकी वासना करते हैं, सर्व कर्मा सर्वगंधा सर्वरसा सर्वकर्मा, उसमें सब रस हैं, उसमें सब गंध हैं, उसमें सब कर्म कर्म हैं। तो उसका उसकी ओर अपने मन को लगाओ तो देखो तुम्हारी वासनाओं का मुंह जो है वो बाहर से मुड़ करके ईश्वर की ओर हो जाएगा।